Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Βρε, καλώς τα παιδιά. Γεια σας, τι κάνετε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ο άλλος με το... Μπορντό. Με το μπορντό κόκκινο, ναι. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Καλησπέρα. Τι κάνετε και πώς είστε. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία στο chat για το πότε θα ξεκινήσουμε. Γράφετε εδώ πέρα ότι θα βάλετε Κωνσταντίνου και Ελένης να δείτε. Κάποιος Σπύρος γραμμένος το γράφει αυτό. Καλά τώρα. Και όπως πολύ σωστά απαντάει ο Μπιλιμπό, όσοι είναι για Κωνσταντίνου και Ελένης να περάσουν έξω, να μείνουμε οι πραγματικοί farmers. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα σχόλια χρειαζόμαστε. Πρέπει το κοινό μας να αρχίσει σιγά σιγά να φανατίζεται, γιατί με τις ευγένειες δεν θα βγάλουμε άκρη. Είμαστε στο στάδιο, πρέπει να αρχίσουν να πέφτουν ψηλές. Εγώ έχω ξεκινήσει σιγά σιγά. Ψηλές επιταγές είναι. Μπράβο, Θάνο, ναι. Επειδή θα πούμε και για Γαλλία, γενικώς σήμερα θα καταδικάσουμε τη βία. Θα είναι μια εκπομπή καταδίκης της βίας. Γιατί γκρινιάζει ο Σπύρος, δεν έχω καταλάβει με την ώρα που ξεκινάμε. Έχω πάει σε live του Σπύρου, δεν έχει ξεκινήσει την ώρα του. Τσακ. Όταν λες έχεις πάει σε live του Σπύρου, θες να το συζητήσουμε. Μέχρι εκεί θα πω. Το θράσος δεν έχει όρια. Μιλάμε. Δίνει στον άνθρωπο ένα μικρόφωνο να γίνει δημοσιογράφος και κατευθείαν αρχίζει η αλλίωση της σχέσης του με την αλήθεια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Αν είστε στο YouTube, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Τα λέμε μέτρια, αλλά εντάξει. Δεν υπάρχουν πολλές καλύτερες επιλογές εκεί έξω. Θέλω να πω, είτε είσαι στο ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, η Κατερίνα γράφει ότι μας αγαπάει και επειδή πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει πολυφωνία, ότι κόβουμε σχόλια, ότι είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί στα σχόλια που εξυμνούν το έργο μας. Δηλαδή, όταν θέλετε να εκφράσετε το θαυμασμό σας, την δουλικότητα, την υποτέλεια, το δέος που νιώθετε απέναντι στην δημοσιογραφική μας δουλειά, ό,τι από αυτά θέλετε να κάνετε, να ξέρετε ότι εδώ τα μικρόφωνα δεν είναι ανοιχτά. Εντάξει, υπερβολές τώρα. Αλλά μπορείτε να γράψετε στο chat και εμείς θα το ανεβάζουμε, θα το σχολιάζουμε, θα λέμε και η Κατερίνα μας αγαπάει. Ναι. Για να τα καλύτερα βλέπετε, παίζουν εκεί πέρα με χρυσά γράμματα τα βάζουμε στην εκπομπή. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε. Πόσα κίνητρα να δώσουμε. Λοιπόν. Πείτε ένα μεγάλο καλησπέρα στον σύντροφο Σιριζέο Θαλή. Ο Κωνσταντίνος θα το πει αυτό. Ποιος είναι ο σύντροφος Σιριζέος Θαλής? Δεν έχω ιδέα. Είναι κάποιος εδώ στο chat που λέγεται Σιριζέος και είναι Θαλής, ή λέγεται Θαλής και είναι... Κάποιος που μας ακούει και λέγεται Θαλής και είναι Σιριζέος. Δεν νομίζω ότι μας ακούνε Σιριζέοι, παιδιά. Αν χαρά στο κουράγιο σου πάντως. Αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή Σιριζέοι στο chat, παρακαλώ βγείτε. Κάτσε, περίμενε, όπα. Τι. Εντάξει τώρα, εμείς θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί σε όλη την, σε όλη την κοινωνία και κάνουμε μια δημοσιογραφία αμερόληπτη και αντικειμενική. Θα το δείτε, αυτό θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Περιμένω τη μέρα που θα δω εκπομπή από Μαλδίβες και θα είμαι στην κατηγορία εξωτικό νησί. Πόρε φίλε. Κάνουμε. Κάποιοι έχουν αυτό το προνόμιο, κάποιοι όχι ακόμα. Μπορείτε να μεταναστεύσετε. Λοιπόν, μεταναστεύσουμε όλοι μαζί. Η Μαρία γράφει, είστε οι καλύτεροι. Παιδιά, αυτός ο διάλογος είναι που μας δίνει την τροφή για σκέψη. Γιατί, εντάξει, καλή η κριτική, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που πραγματικά μας δίνει την τροφή για να γινόμαστε καλύτεροι είναι το γλύψιμο. Δηλαδή, αυτό που αντί να σου λέει ο άλλος και αυτό και γιατί δεν κάνετε και εκείνο και το άλλο και μου ξύνεις, αυτό μου βρώμισε. Μπράβο, μπράβο. Αυτά τα σχόλια τα επιδοκιμάζουμε και... Επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έλεγχο των σχολείων προκειμένου να αφήνουμε μόνο αυτά, απλώς κράζουμε τους υπόλοιπους. Κράζεις. Ε? Κράζεις. Θάνο, εκτιμώ την πολιτική μουσίτσας που έχεις καλλιεργήσει, αλλά θα ήθελα να πω ότι περνώντας ο καιρός έχεις αρχίσει και εσύ να σκληραίνεις απέναντι στους ακροατές μας. Δεν έχεις τις ευγένειες με τις οποίες ξεκινήσαμε. Λοιπόν, να είναι μηχανολόγος ο Θαλής, ρωτάει η Ζωή και έχουμε και το πολύ ωραίο σχόλιο του Σπύρου. Θαλήσαξε. Λοιπόν, σιώχνουμε όλους από την αρχή της εκπομπής. Δηλαδή έχουμε 5-10 λεπτά που πραγματικά είμαστε σήμερα, μη μας δείτε, μη μας ακούσετε. Πίσω από την ξυνήλα του πουλί, λέει, κρύβεται ένας Άγιος. Να, ένας άνθρωπος που με έχει καταλάβει. Ισχύει αυτό. Στο κομμάτι της ξυνήλας, τουλάχιστον. Και εδώ παραγγελίες. Ανασκόπηση θα κάνετε? Ναι. Μια ανάλυση για την Ελλάδα που ηγείται στην τέταρτη μπανανιστική τριτοκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το State Department, παρακαλώ. Ναι, και σε σένα. Ναι, θα τα κάνουμε όλα αυτά. Μπουφές. Θα τα κάνουμε όλα αυτά. Κάτι για το μεταξικό κατάλοιπο τις παρελάσεις, αλίμονο. Είμαστε πάρα πολύ θετικοί. Θα κάνουμε ανασκόπηση. Θα κάνουμε μια δεύτερη ανασκόπηση για τα Τέμπη. Το sequel. Θα Τέμπη 2. Το sequel, ναι. Δηλαδή θα είναι μια κανονική ανασκόπηση στο κανονικό της ύφος, δηλαδή αυτό το γελίο. Και θα κοιτάξουμε όλη την επικοινωνιακή διαχείριση από την κυβέρνηση. Δηλαδή θα κουβεντιάσουμε τι κατά την άποψή μας θα έπρεπε να κάνει κανείς αν ήθελε κάτι να κάνει και τι συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό. Το τι συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό είναι αυτό που λέμε επικοινωνιακή διαχείριση, δηλαδή η κυβέρνηση σε ρόλο φλίαρου συνομιλητή που προσπαθεί κάπως να θολώσει τα νερά. Είναι αυτό που έχει κάνει κάτι, δεν θες να το παραδεχτείς, σε ρωτάνε και λες τι γίνεται, εσείς καλά εδώ, και εγώ καλά. Είχα πάει προχθές, σκόνταψα, ευτυχώς δεν είχα λύσει το κορδόνι μου, μετά το έδεσα όλα καλά, εσείς εδώ. Και μιλάς και θεωρείς ότι όσο περισσότερα πεις, τόσο περισσότερο θα ξεχαστεί αυτό που έπρεπε κανονικά να απαντήσεις. Mm-hmm. Αλλά δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι, γιατί, εντάξει, όσο χαζός και να είναι ο κόσμος, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο χαζός όσο υπολόγισε η κυβέρνηση σε αυτό και ότι τίποτε από αυτά που έχει προσπαθήσει να κάνει όλο αυτόν τον καιρό δεν πάει καλά. Διότι κάπως υπάρχει το αίμα στη μέση, τα φαντάσματα 60 νεκρών, που επιμένουν για μια συζήτηση η οποία θα είναι πιο ουσιαστική. Οπότε όταν ο άλλος απλώς υπεκφεύγει, η αλήθεια είναι ότι μέσα σε συνθήκες τέτοιας πίεσης είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να υπεκφύγεις. Οπότε έχουμε μαζέψει αυτή την κουβέντα, δηλαδή το τι έχει διαδοχικά πει η κυβέρνηση για αυτά που συνέβησαν, πώς έχει προσπαθήσει να το χειριστεί. Ναι, και να το συγκαλύψει επικοινωνιακά, καλά για δικαστικά, ξέρουμε ότι θα επιληφθεί ο κύριος Δογιάκος. Είναι ένα επεισόδιο για γερά νεύρα, δηλαδή έχει πολλά κυβερνητικά στελέχη να λένε τις αρλούμπες που έχουμε παρακολουθήσει το τελευταίο 15ήμερο, θα πω εγώ. Δηλαδή ξεκινάμε λίγο από την πρώτη συγγνώμη, λίγο από το πρώτο διάγγελμα και συνεχίζουμε με τη συγγνώμη και όλα αυτά που ακολούθησαν, που είναι όλο το κομμάτι της επικοινωνίας, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι για την ουσία. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να είναι διτός όποιος στόχος, ότι πρέπει να απαντάς τώρα σε αυτήν την συνεχιζόμενη προσβολή της νοημοσύνης όλων μας, όταν πάει υπουργός εκεί πέρα και προσπαθεί να υποστηρίξει ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση και διαψεύδεται ο ΝΕΡ και όταν συνεχίζεται αυτή η αρλούμπα, και από την άλλη να συζητάμε παράλληλα για τα σημαντικά. Είναι αυτό που έχει σάγει ο Κωνσταντίνος για τη συζήτηση των πρώτων 2-3 ημερών, που βλέπουμε πόσο έχει ξεφύγει όλη η κουβέντα. Και είναι πάρα πολύ προβληματικό. Και βλέπουμε και ζητήματα που είχαν τεθεί από τις πρώτες μέρες, που έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό των αρμοδιοτήτων και των οργανισμών στην περίπτωση των σιδηροδρόμων ή την μείωση του προσωπικού στα χρόνια των μνημονίων, να φεύγουν λίγο από την βασική δημόσια συζήτηση. Ενώ όλο και περισσότερα στοιχεία έχουμε για το ότι ήταν αποφασιστική σημασία για όλο αυτό το ξεχαρβάλωμα των σιδηροδρόμων. Για το ξεχαρβάλωμα, γιατί για το έγκλημα φαίνεται όλο και περισσότερο να είναι η τηλεδιοίκηση το πρόβλημα. Η τηλεδιοίκηση που σταδιακά υπολειτουργούσε, αλλά τουλάχιστον λειτουργούσε μέχρι το 2019 και την πυρκαγιά τον Ιούλιο. Αυτό πλέον δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς, όσες επισκέψεις και να κάνει, όσες μπαρούφες και να βάλει τους δημοσιογράφους Παύλα Τρόλ του κυβερνητικού καθεστώτος να γράψουν, δεν μπορεί να διαψευστεί. Και υπάρχει ένα θεώρημα στην εκπομπή, για παράδειγμα, ότι πώς μπορείτε να βρείτε μέσα σε αυτό τον ωκεανό πληροφοριών και παραπληροφόρησης που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, δείτε που λέγονται οι περισσότερες μπαρούφες. Είναι του Φλερμέ, είναι του συνεργάτη μας, ο οποίος ασχολείται με την με το data visualization. Ε, Θάνο. Αυτό έχει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το πεδίο της ειδίκευσης του Γκουστάβ. Και μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ το κομμάτι αυτό της οπτικοποίησης των ποσοτικών δεδομένων. Υπάρχει ένα μικρό αφιέρωμα στην βιογραφία του Γκουστάβ Φλερμέ, του συνεργάτη της ανασκόπησης, γιατί θέλουμε να τιμούμε τους ανθρώπους που μας βοηθούν εδώ. Υπήρξε και αναφορά στο Βασίλη Μίτικα. Έχει συνομιλήσει με τον Βασίλη Μίτικα κάποιος από τους ακροατές μας. Εμείς δεν θέλουμε γενικά να βγαίνουν προς τα έξω, να δίνουν συνεντεύξεις τα μέλη της ομάδας της τεχνικής εδώ πέρα. Η Ζωή Παπαδοπούλου κρατάει χαμηλό προφίλ. Ο Βασίλης Μίτικας είναι λίγο πιο τσαχπίνης. Δεν μπορείς να τον πολύ συγκρατήσεις. Λοιπόν, μια που ξεκινήσαμε αυτό, να προχωρήσουμε στα των τεμπών. Χθες κατέθεσαν οι εργαζόμενοι στον ανακριτή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατατέθηκαν όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει διαδοχικά στη δημοσιότητα και αποδεικνύουν τις συνεχείς προειδοποιήσεις των εργαζομένων. Κατέθεται, λέει, μια μισή ώρα, για παράδειγμα, ο Γίνη Δούνιας, παραδίδοντας όλα τα έγγραφα, τα εξώδικα κλπ. Να προσθέσουμε εμείς όλο αυτό ότι το γεγονός ότι υπάρχουν έγγραφα και εξώδικα δεν είναι οι μόνες προειδοποιήσεις. Δηλαδή, πριν τα εξώδικα έχει προηγηθεί κάποιους αλληλογραφία και έχουν προηγηθεί επικοινωνίες με τους αρμοδίους στο ΝΟΣΕ και στο Υπουργείο Μεταφορών, με κάποιον Γενικό Γραμματέα, για παράδειγμα, αλλά Υπουργείο Μεταφορών. Και το κομμάτι των εργαζομένων, για παράδειγμα, και των προειδοποιήσεων είναι, όπως λέγαμε πριν, από αυτά που έχουν φύγει από την δημοσιότητα και δεν υπάρχουν καν, δεν έχουν συγδιαμορφώσει καν την επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων. Αυτό εμένα μου φαίνεται φοβερό. Το ότι για να κάνεις το κομμάτι σου στην επικοινωνία, επιμένεις πάλι, γιατί αυτό ταΐζεις στο κοινό σου, να βαφτίζεις συντεχνίες, εχθρούς, τους συνδικαλιστές, τους ανθρώπους που τα έλεγαν, τους ανθρώπους που είναι καθήλυνα αρμόδιοι γιατί δουλεύουν εκεί πέρα και αποδείχθηκε το credibility, τέλος πάντων. Η αξιοπιστία, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, δεν μου έρχονταν η λέξη, μου έρχεται το credibility. Το καλά, γιατί άμα είσαι κάνει πολλά χρόνια έξω. Αμερικάνος σπουδαγμένος, με συγχωρείτε. Και του Χάρβαρτ κι εγώ. Θάνος και Μελόλης. Κολούμπια. Θάνος. Ναι, είναι ένα από τα ζητήματα που βλέπεις πως η επικοινωνία όχι απλά υπερκαλύπτει, βάζει κάτω την ουσία και την χτυπάει. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι έχουμε και ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Μιλάμε τώρα μια εβδομάδα, δύο, για τις ρυθμιστικές αρχές. Μίλησε στο Κόντρα η πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων, η κυρία Ιωάννα Τσιαπαρίκου. Και κατέθεσε έγγραφα και αυτή με τη σειρά της για το γεγονός ότι η ρυθμιστική αρχή προειδοποιούσε και αυτή ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας. Και αυτό έτυχε να συμβεί και 4 μέρες πριν το έγκλημα. Αλλά δεν είναι η μόνη προειδοποίηση 4 μέρες πριν το έγκλημα, γιατί εδώ κάποιος θα μπορούσε να πει ότι 4 μέρες τι να προλάβαινα να διορθώσουν. Το είπε αργά. Υπάρχει, νομίζω, και από τον Δεκέμβρη του 2021 ένα έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου, το οποίο έχει συστάσεις και κατατέθηκε σε μια σειρά από οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Μεταφορών. Κοινοποιείται και στον Υπουργό και τον Υφυπουργό Μεταφορών. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στη λέξη συστάσεις. Mm-hmm. Και καλά θα κάνεις. Βλέποντας δηλαδή την εκπομπή, το απόσπασμα αυτό με την συνέντευξη της κυρίας Τσιαπαρίκου στην Νατάσα Τηγιάμαλη, βλέπεις να λέει ότι εμείς είχαμε καταγράψει αυτά τα προβλήματα και εκεί εξαντλείται η δουλειά μας. Δηλαδή, ο ΟΣΕ μετά έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να αναλάβει τις επισκευές για την επίλυση αυτών των προβλημάτων που έχουμε επισημάνει. Και λες, μάλιστα. Οπότε εσείς κάνετε συστάσεις και λέτε δεν λειτουργούν τα μέτρα ασφαλείας στο τρένο. Και οι άλλοι πρέπει να πούν, δεν λειτουργούν. Να κάνουμε κάτι. Μας συστήνουν να κάνουμε κάτι. Ποια είναι η διαδικασία, ρωτάει εκεί πέρα ο δημοσιογράφος, πήγατε ας πούμε στην δικαιοσύνη, πήγατε στον εισαγγελέα, τι κάνατε γι' αυτό. Και λέει, ναι, υπάρχει μια διαδικασία εδώ πέρα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει μια διαδικασία, δεν λέω ότι ξέρω τι θα έπρεπε να γίνει, μου φαίνεται όμως ότι καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Δηλαδή, αυτό που συζητάμε όλον αυτόν τον καιρό για τον κατακαιρματισμό των αρμοδιοτήτων και για τον διακοσμητικό ρόλο των ρυθμιστικών αρχών, το οποίο το λέει κιόλας ένας από τους δημοσιογράφους που φιλοξενεί η Γιάμαλη στην εκπομπή, λέει, μου ακούγεται λίγο διακοσμητικός ο ρόλος της Επιτροπής. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει λίγο με την κουβέντα που κάναμε χθες για το ωραία και τι γίνεται δηλαδή αν ο άλλος αψηφίσει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι γίνεται αν βγάλει ένα νόμο που ακυρώνει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το νερό. Και θα έλεγες ότι υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις ένα κρίσιμο βήμα για το τι γίνεται μετά τη διαπίστωση. Και ξαναθυμίζω ότι αν τύχει να μην είσαι αυτό το ευλογημένο 1%, να το πούμε, με την ορολογία των τελευταίων ετών που του κάνουν συστάσεις για τα ζητήματα ασφαλείας, είσαι κάποιος ο οποίος οφείλει να ακούει τον νόμο, να υπακούει τον νόμο, δεν δικαιούται να μην γνωρίζει τον νόμο και δεν έχει τρόπο και διέξοδο για να ψηφίσει τις επιταγές του νόμου. Αντιθέτως, αν τύχει να ανήκει στην άλλη πλευρά, βλέπεις ότι γίνονται συστάσεις. Το ζήτημα είναι η ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Εγώ υποθέτω, χωρίς να ξέρω τώρα, όντας εντελώς άσχετος, ότι κάθε μετακίνηση έχει κάποιο ρίσκο. Όταν δεν λειτουργούν σωστά τα συστήματα ασφαλείας, το ρίσκο αυτό αυξάνεται. Αλλά υποθέτω ότι θα υπάρχει μια γκρίζα ζώνη μέσα στην οποία, αν κανείς έπαιρνε ξαφνικά, ξύπνα για ένα πρωί και έπαιρνε κατά γράμμα όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που θα έπρεπε να ισχύουν, δεν θα κινούνταν τίποτα. Οπότε. Δεν θα κινούνταν. Δεν θα κινούνταν. Δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα τρένα. Δηλαδή, αν στυλώναν όλοι τα πόδια. Όπως και τώρα δηλαδή. Υποθέτω ότι έχει μεταμορφωθεί όλο το πλαίσιο. Έγινε επανεκκίνηση. Είπαμε ότι η επανεκκίνηση αυτή δεν περιλαμβάνει τους μηχανοδηγούς ως ένα σώμα ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα. Θα έπρεπε να ερωτηθούν, να εγκρίνουν. Όχι. Οπότε καταλαβαίνω ότι. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει πάντα ένα μεγάλο ποσοστό μιας χαλαρότητας, αυτό που συμβολίστηκε στο πάμε και θα πάμε και όπου βγει, πάμε και, όπου βγει, και η οποία δεν σταματάει. Αυτό μπορεί να αυξάνεται και φαίνεται ότι εδώ πέρα υπήρχε ένα ολικό ξεχαρβάλωμα. Αυτό που περιγράφουμε, λέμε δηλαδή ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο μετά το 19, λέμε ότι για να είναι ο άλλος μόνος του εκεί, παίζει ρόλο η υποστελέχωση. Δεν είναι μόνο ο κουμπάρος, ο Πασόκος που έδωσε, ο υποψήφιος του Πασόκ που έδωσε αναρωτική άδεια, ο γιατρός και δεν πήγε ο άλλος. Υπάρχει ένα πρόβλημα υποστελέχωσης, διαπιστωμένο, το οποίο παίζει ρόλο στην επάρκεια του προσωπικού για να καλύψει τις ανάγκες και αυτό συνιστά ουσιώδες ζήτημα ασφάλειας για τους σιδηροδρόμους. Οπότε αυτό καλύπτει όλο το πρόβλημα της υποστελέχωσης που ξεκινά με τα μνημόνια. Αυτό είναι. Και την ιδιωτικοποίηση που προκύπτει από αυτά. Οπότε λέμε πως εδώ πέρα, στην κουβέντα για το τι υπογράφει ο καθένας, μάλλον θα έλεγα ότι ισχύει το εξής. Οι προδιαγραφές ασφαλείας αθετούνται σταδιακά όλο ένα και περισσότερο, για λόγους οι οποίοι είναι συστημικοί και δεν είναι περιστασιακοί, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Και δεν έχουμε μια διαδικασία η οποία κατά έναν τρόπο αποφασιστικό να μπορεί να επιβάλλει την εφαρμογή αυτών των μέτρων ασφαλείας χωρίς δεύτερη κουβέντα. Mm-hmm. Γιατί αυτό θα υπέθετε κανείς. Ότι αν είναι, ξέρω εγώ, αν είναι αναπαυτικά τα μαξιλαράκια, μπορείς να πεις στον άλλο, ξέρεις κάτι, είναι λίγο χάλια τα μαξιλαράκια σου. Και να σου πει ότι όχι, μην, θα τα συνηθίσεις. Μετά τις πρώτες 4 ώρες τραβολεμιάζεις λίγο, μετά το συνηθίσεις. Και να πεις πάει στο διάλογο, το συνήθισα τελικά. Yeah. Αν αφορά ένα ζήτημα ασφαλείας, θα μπορούσες να περιμένεις ότι δεν θα είχαμε να δούμε αν θα συγκινηθούν οι υπεύθυνοι από τις συστάσεις που απευθύνει η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Τι ρυθμιστική αρχή είναι αυτή, ρε παιδιά? Τι ρυθμίζει ακριβώς, δηλαδή? Ήταν εντωμεταξύ στην συνέντευξη στο Θεοδωράκη. Δηλαδή, πώς το λες? Το ερώτημα είναι πώς το λες αυτό το πράγμα. Λες, εγώ είχα πει, δεν υπάρχει ασφάλεια και τι έγινε? Α, τίποτα. Και μετά, τίποτα. Εγώ το είχα κάνει όμως αυτό που πρέπει να κάνω. Έστειλα ένα χαρτί που έλεγε δεν υπάρχει ασφάλεια. Είναι σοβαρό αυτό? Ξέρω εγώ. Άμα είναι, δεν θα έπρεπε κάτι άλλο να γίνεται? Και μπορεί να είμαι αφελής σε αυτό. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να μου πει ότι ξέρεις κάτι, φίλε, άμα κάθε φορά που. Δηλαδή και τώρα δεν έχουμε. Είπε ο Κλέωνας Γρηγοριάδης στη Βουλή για το ΝΙΣΑΠ, ξέρω εγώ. Και θα μπορούσε να σου πει κανείς ότι ξέρεις κάτι, άμα παίρναμε κατά γράμμα, αν παίρναμε τις μετρητής όλες αυτές τις ανησυχίες, δεν θα δούλευε τίποτα. Με το συμπάθειο, αλλά με δεδομένο ότι αυτό μεταφράζεται σε ένα ρίσκο για ανθρώπινες ζωές, δεν ξέρω εγώ. Νομίζω ότι είναι από τα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε με, με ένα πείσμα που να πλησιάζει προς το απόλυτο. Ότι γιατί αυτό ασφάλεια... μπορεί να λειτουργεί παζαρεύοντας δεκάδες ή και εκατοντάδες ζωές. Δεν ξέρω πόσοι θα χαθούν την επόμενη φορά. Γιατί αυτό λέμε, αυτό ανακαλύπτουμε, ότι αυτή η χαλαρότητα, το είπα. Τι έγινε με αυτά τα χαρτιά, τα είχαμε στείλει. Και δεν λέω ότι φταίνε αυτοί που τα στέλνουν και δεν κάνουν κάτι παραπάνω, γιατί προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι και αυτοί που τα λαμβάνουν τα χαρτιά είχαν την ευθύνη να πράξουν και δεν έπραξαν. Αλλά αντιλαμβανόμαστε πώς είναι ο κόσμος από την, πώς είναι ο κόσμος από την άλλη, πώς είναι ο κόσμος από τη θέση αυτού που λέει, δεν βαριέσαι. Πάμε και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συμβεί τίποτα, εκτός άμα συμβεί. Εκτός άμα συμβεί, ακριβώς. Και τώρα με τα νέα μέτρα ασφάλειας, πάλι υπάρχει, ακόμα και μετά το έγκλημα στα Τέμπη, όταν δεν συνδιαλέγεσαι και δεν συνδιαμορφώνεις με τους εργαζόμενους σε ένα κοινό πλαίσιο, ακόμα και υπό την πίεση του εγκλήματος που έγινε, πάλι ρισκάρεις. Πάλι λες μία στο τόσο. Όχι να γίνει και κάτι φοβερό. Αλλά όταν προκύπτουν τόσα πολλά προβλήματα, πάλι παίρνεις το ρίσκο σου. Γιατί παίρνεις το ρίσκο, γιατί σε νοιάζει η επικοινωνία. Ακόμα και τώρα δεν ανέχεσαι να κάνεις τον εχθρό, τον συνδικαλιστή, τον εργαζόμενο συνομιλητή σου. Το θέμα, βλέποντας κι εγώ ένα μεγάλο κομμάτι της συνέντευξης της ρυθμιστικής αρχής, είναι ότι είναι διακοσμητική. Είναι ότι κάνει κάποιες συστάσεις. Μέχρι εκεί. Μπορεί να επιβάλλει κάτι? Όχι. Ποιος έχει την ευθύνη? Υπάρχουν 10 άνθρωποι, 10 οργανισμοί που τους κοινοποιείται ένα πόρισμα της ΡΑΣ. Και μετά υπάρχει αυτό το μπαλάκι των ευθυνών. Νομίζω ταπεινά ότι η ρίζα όλου αυτού του κακού βρίσκεται στον κατακερματισμό του ΟΣΕ που έγινε τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή, το λέγαμε και στην πρώτη ανασκόπηση, βλέποντας και το παράδειγμα της Βρετανίας, είναι πρόβλημα ο κατακαιρματισμός. Δημιουργείς μια σειρά από οργανισμούς που κανένας πρακτικά δεν έχει την απόλυτη ευθύνη. Οπότε μπορεί να ρίχνεις τον μπαλάκι και να πεις: εμένα δεν με ενημέρωσε η ΡΑΣ, δεν με ενημέρωσε όπως θα έπρεπε η ΡΑΣ, όχι, δεν ήμουν εγώ αρμόδιος για τη σύμβαση, ήταν η εργοσέα, ας πούμε, όχι, δεν υλοποιήθηκε η σύμβαση και φταίνει η προηγούμενη, όχι, δεν ήταν καλή η σύμβαση, δεν τη γράψανε καλά και έπρεπε να ξανακάνουμε, και όλο αυτό το χάος που βλέπουμε. Γιατί το ίδιο χάος βλέπουμε και με τη σύμβαση 717, όπου υπάρχουν πάρα πολλά ποσοστά. Όπως πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ξεκίνησε να υλοποιείται με κάποιους ρυθμούς επί ΣΥΡΙΖΑ. Την άλλη, όπως μας έλεγε η Ευρυδίκη Μπερσή, είναι μια σύμβαση που θα έπρεπε να ολοκληρώνεται σε 1,5 χρόνο. Αλλά το βασικό πρόβλημα, με σοβαρό μερίδιο ευθύνης, δεν έχει μόνο η κυβέρνηση, έχει και ο εργολάβος. Γιατί έχεις τώρα τη συνταγή της καταστροφής σε αυτό το κομμάτι με την 717. Έχεις πάρα πολλούς οργανισμούς, τον κατακαιρματισμό, και έχεις τις ΔΙΤ που είναι εγγύηση αποτυχίας. Πάντα. Όταν βάζεις εργολάβο από τις μεγάλες κατασκευαστικές, που στο παρελθόν έχει βρεθεί κιόλας, και στην Ελλάδα βρέθηκε αυτό, φανταστείτε, ότι είχαν καρτέλ. Άλλη αυτή η συζήτηση, τα έγραφε εφήμερος. Αλλά όταν βάζεις εργολάβο να σου φτιάξει το έργο, είναι δεδομένο δεν θα στο φτιάξει την ώρα του. Θα βρει έναν τρόπο να πάρει παρατάσεις για να μην σου παραδώσει το χ αυτοκινητόδρομο και να μην σου παραδώσει το μετρό Θεσσαλονίκης π.χ. και να μην σου παραδώσει και τη σύμβαση 717 στην ώρα της. Οπότε δεν είναι παράλογο να μην μπορείς να βγάλεις άκρη για το ποιος ακριβώς φταίει. Είναι το μοντέλο, νομίζω, έτσι. Σε αυτό το κομμάτι. Στο άλλο κομμάτι είναι ένα κτίριο τηλεδιοίκηση που παίρνει φωτιά και δεν το επισκευάζει κανείς. Είναι δίκτυα που σταδιακά ξεχαρβαλώνονται από κλοπές και λοιπά, αλλά κανείς δεν παίρνει την ευθύνη να το φτιάξει ξανά. Οπότε έχεις τα συστήματα ασφαλείας να πηγαίνουν έτσι, να είναι μια καμπύλη που πηγαίνει προς τα κάτω, και κάποια στιγμή αυξάνονται πάρα πολύ αυτές οι πιθανότητες του μία στο τόσο να γίνει το κακό, και το κακό γίνεται. Και είναι φοβερό στο κομμάτι της ασφάλειας. Η ασφάλεια είναι πάντα αυτό το πράγμα. Είναι... παίρνω μέτρα για τη μία στο τόσο να μην συμβεί κάτι πολύ κακό. Τα ραφάλ γιατί τα παίρνουμε, δηλαδή? Μας χρησιμεύουν κάτι τα ραφάλ? Όχι. Θα τα δείτε αύριο στην 25η Μαρτίου. Πάρα πολύ ωραία να πετάνε. Μπορεί να τα πετάξουμε, μπορεί να τα πετάξουμε, να πετάξουμε τα προηγούμενα. Αλλά το επιχείρημα για τους περισσότερους αστυνομικούς και τους περισσότερους συνοριοφύλακες, χιλιάδες περισσότερους, και τα δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά, είναι το επιχείρημα της ασφάλειας. Γιατί μία στο τόσο να γίνει στραβή με τον Τούρκο, γιατί σίγουρα εναντίον του Τούρκου θα πετάξουν τα Ραφάλ, και να τα χρειαστούμε. Αυτό το επιχείρημα στην πραγματική ασφάλεια και στον πραγματικό σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει ποτέ. Γι' αυτό καταλήγουμε που λέμε ότι άμα ήταν να λαμβάνουμε όλες τις στάσεις για μέτρα ασφαλείας, δεν θα λειτουργούσε τίποτα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Να τις λαμβάναμε όλες. Ναι, τώρα να πούμε ότι το αν θα πετάξουν εναντίον Τούρκων τα Ραφάλ είναι ένα αμφίβολο ζήτημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο στρατιωτικός μας οργανισμός, η στρατιωτική συμμαχία στην οποία ανήκουμε, μπορεί να τα χρειαστεί κάπου αλλού και εμείς είμαστε πρόθυμοι κάθε φορά να συνδράμουμε σε αυτό. Αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη ιστορία. Το λέω επειδή όλοι αυτές τις μέρες νιώθουμε πλημμυρισμένοι από εθνική συγκίνηση. Πλησιάζει η εθνική γιορτή. Ειδικά εσύ. Ο Θάνος θα φορέσει την φουστανελίτσα του όπως κάνει κάθε χρόνο. Έρχεται στο πρέσβη με φουστανέλα. Δεν φαίνεται τώρα, φαίνεται μόνο το από πάνω. Από κάτω φοράει φουστανέλα. Θα έρθω και αύριο, παρά το ότι είναι Σάββατο, θα έρθω με φουστανέλα. Έρχεται με τη φουστανελίτσα του. Είναι μια... Διοργανώνουμε εδώ μια λιτή γιορτή. Θα πούμε τα ποιηματάκια μας. Ο Μύτικας παίζει λαγούτο και μας τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια. Έχω κάνει παρέλαση, θέλω να σου πω. Εντάξει, Θάνο. Μπροστά-μπροστά, Δημήτρη, εκεί στους δύο. Το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Έχω και εγώ. Και έχω και παιδικές φωτογραφίες από παρέλαση. Εγώ έχω λύκειο, ρε παιδί μου. Νομίζω το έχω πει. Εγώ έχω που αλληλογραφούσα, είχα πενπαλ. Είχα μια φίλη από. Νομίζω Νέα Ζηλανδία ήταν που αλληλογραφούσα και της είχα γράψει ότι εδώ είναι φωτογραφία που πηγαίνουμε στο σχολείο. Δεν το έχω πει. Όχι. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα να τα πούμε αυτά. Είχα γράψει ότι έτσι πηγαίνουμε στο σχολείο κάθε μέρα. Και ήμασταν σε παρέλαση. Ήμασταν ντυμένοι και είχαμε την ελληνική σημαία από πάνω. Που είναι φυσιολογικό. Νομίζω ότι δηλαδή με λίγο καιρό Νέα Δημοκρατία ακόμα θα γίνει αυτό. Να πηγαίνουμε έτσι στο. Να πηγαίνουμε, όχι να πηγαίνουμε. Να πηγαίνουν τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Και καλό θα ήταν γιατί πηγαίνουν τώρα. Φοράνε τώρα ό,τι νομίζει ο καθένας. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ενώ εκεί με βήμα. Υπό την σκιά της ελληνικής σημαίας. Θα βάλεις καντιλέφω στο θόρυβο, θα γίνει. Μου το φύλαγε. Έμα. Ναι. Και είναι και άγνωστος αριθμός. Δεν ξέρω ποιον να επιπλήξω. Λοιπόν, να συνοψίσουμε. Κάτσε, έχω κι εγώ ιστορία. Περίμενε. Όπα. Λοιπόν, έχω κάνει παρέλαση μπροστά. 2009 συγκεκριμένα. Την επόμενη χρονιά. Αν μπορεί το control να έχουμε τίτλο. Ο Θάνος. Την επόμενη χρονιά. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί αυτό. Την επόμενη χρονιά είναι η χρονιά που γίνεται χαμός στις παρελάσεις με κινητοποιήσεις και αρχίζουν και κάποιοι να ρίχνουν φάσκελα. Είναι χρονιά μνημονίων. Στο σχολείο, στα μνημόνια. Όχι, είναι οριακά. Τα μνημόνια σκάνε με το που μπαίνω εγώ πανεπιστήμιο. Είμαι με το που ενηλικιώθηκα. Εγώ δεν έχω μια χρονιά χωρίς μνημόνιο. Έχω αυτό το. Και αν μας ακούει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω καμία χρονιά χωρίς μνημόνιο. Μην ακούσω για 2018 και μετά. Ναι. Και έχουμε κάνει το δοκιμαστικό. Οπότε μας έχουν πει ότι κάπου θα δείτε έναν τσολιά. Μου έχουν πει εμένα και του άλλου του παιδιού που είμαστε εκεί. Κάπου θα δείτε έναν τσολιά. Μόλις δείτε τον τσολιά, γυρνάτε, βλέπετε τους επισήμους. Γυρνάτε δεξιά. Και γίνεται η παρέλαση. Φτάνουμε κάπου κοντά στους επισήμους. Τσολιάς δεν υπάρχει. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Εγώ περίμενα να δω τσολιά. Κοιτιόμαστε με το. Και ο κολλητός μου φίλος, κοιτιόμαστε εκεί πέρα. Συνεχίζουμε, προχωράμε εμείς γιόλο. Περνάμε εκεί, δεν γυρνάει κανένα κεφάλι. Προσπεράσατε τους επισήμους. Ναι. Δεν έπρεπε να αποκεφαλιστούν αυτά τα παιδιά που τώρα προσπέρασαν τους επισήμους. Ναι, οπότε δεν γυρίσαμε ποτέ. Αλλά το κάναμε κατά λάθος μένα, αλλά πριν γίνει μόδα. Γιατί την επόμενη χρονιά άρχισε να γίνεται μόδα, σου λέω, με τις μούτζες και λοιπά που περνούσε ο άλλος και είχε το χέρι. Και το λες τώρα αυτό χαμογελώντας, ότι μικρά παιδιά περάσατε. Εκεί θα ήταν τώρα δήμαρχος, θα ήταν εκεί πέρα. Θα ήταν ο παπάς. Ο Μητροπολίτης. Θα ήταν κανένας άνθιμος. Κέντρο Θεσσαλονίκης. Α, κέντρο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Θεσσαλονίκης παρέλαση. Τσιμισκή. Ναι. Εγώ έχω κάνει, αλλά αυτό είμαι σίγουρος το έχω πει στο ραδιόφωνο, σαν τους παππούδες που λένε τα ίδια. Που ήταν παρέλαση στο στρατό μετά τη βασική εκπαίδευση και μας έχουν πει, κάνουμε πρόβα ένα-δύο. Και ενώ έχουμε κάνει πρόβα μόνο με το ένα-δύο, μετά κάπως αποφασίζουν να μπει ένα τύμπανο, κάποιο εμβατήριο που ακούγεται από ηχεία, το οποίο δεν είχε σκεφτεί κανείς. Εγώ δηλαδή που είμαι κυρίως χορογράφος, θα σκεφτόμουν ότι κάπως αυτό θέλει πρόβα, γιατί αλλιώς θα γίνει το έλα να δεις. Και έγινε το έλα να δεις, μιλάμε, ήταν σκόρπια διαδήλωση, πιο μπάχαλο παρέλαση, δεν πρέπει να έχει συμβεί ποτέ. Δηλαδή την ώρα που φτάσαμε, εκεί που εσύ δεν γύρισες το κεφάλι, εμείς κοιτάζαμε ο καθένας τον διπλανό του, τα πόδια του, τη μάνα του και το Θεό, προσπαθώντας να καταλάβει, να καταλάβει τι συμβαίνει και γιατί έχουμε γίνει έτσι. Νομίζω ήταν η πιο αντιμιλιταριστική παρέλαση που έχει, που έχει γίνει ποτέ. Πάντοτε έτσι την περιγράφω και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τα νέα παιδιά. Παιδιά, οι παρελάσεις είναι ό,τι πιο σημαντικό θα κάνετε στη ζωή σας. Όσο πιο νωρίς τα παιδιά στο σχολείο νιώσουν φαντάρι, δηλαδή νιώσουν ότι υπάγονται σε ένα σύστημα το οποίο τους θέλει ομοιόμορφους και επιθαρχημένους, τόσο καλύτερα για τη χώρα και για σας. Δηλαδή, η παρέλαση σου δίνει τη σπάνια χαρά επιτέλους να νιώσεις γρανάζι. Νιώθεις ότι η ατομικότητά σου χάνεται, ξεφτίζει, εξατμίζεται μέσα σε ένα τεράστιο μηχανισμό που έχει μπροστά του τη σημαία και την πατρίδα. Τι άλλο καλύτερο να ζητήσει κανείς? Οπότε, όσο νωρίτερα, ας πούμε, τα νηπιαγωγεία. Δεν έχουμε αρκετή στρατιωτική εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να παρελάσουν και τα νηπιαγωγεία. Ναι, ναι, και χρήση όπλο. Okay. Δηλαδή, σιγά-σιγά. Χακί. Όχι όπλο, too much. Χακί. Στα χακί. Στα χακί. Δηλαδή, τώρα έχουμε μείνει σε αυτό το άσπρο. Ναι, και θα έχει, ξέρω εγώ, τέτοια τζάμπο καταδρομές. Τώρα παρελάβουν και ναι, θα μιμούνται, θα είναι με βατραχοπέδιλα, ξέρω εγώ. Αυτή είναι πολύ ωραία ιδέα. Αν μας ακούνε αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Παρελάσεων, υπάρχει κάποιο αρμόδιο Υπουργείο, ποιος θα αποφασίζει αυτά? Δεν ξέρω. Το Υπουργείο Παρελάσεων. Μια φορά ο Μεταξάς, το κρατήσαμε το έθιμο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι εμείς θα στηρίζαμε ένα τέτοιο μέτρο, γιατί γενικά η πολλή ατομικότητα οδηγεί στην ανέδεια. Αρχίζουν μετά, και θέλω να έχω άποψη και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, καλύτερα είναι να μην έχουν άποψη. Πότε ήταν που έπαιξαν κάτι στρατιωτικές σκηνές και κάτι ακροδεξιά κιτσαριά στο Σύνταγμα με έναν προβολέα? Θυμάστε αυτό? Σε μια εκδήλωση ήτανε. Σε αυτή την τετραετία έγινε. Κάπου θα έχει χαθεί στη μνήμη σας. Τι ήτανε, η μέρα του στρατού, κάτι τέτοιο? Δεν θυμάσαι ποιο λέω. Ήταν από ΓΕΘΑ. Δεν το θυμάμαι, όχι. Είχανε μια παράσταση. Έλαβα τσάτ, βοηθήστε τώρα. Επειδή έχετε καταλάβει, εμείς στηρίζουμε όλον αυτόν τον μιλιταρισμό των παρελάσεων. Ποιος δεν θέλει πρώτα απ' όλα να παρατηρεί αυτές τις παρελάσεις, να ακούει ειδικά οι περιγραφές. Οι περιγραφές είναι πάρα πολύ ωραίες. Περιγραφές της παρελάσεις που σου λέει τώρα είναι η τάδε δημιουργία και κοιτάξτε εδώ το μεγαλείο, η Ελλάδα μας, πετάν τα μαχητικά, το μήνυμα του πιλότου. Σε κάθε γιορτή έχει όντως το άρθρο μήνυμα πιλότου. Υπάρχει σε κάθε γιορτή το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου. Αύριο θα υπάρχουν από πρωί-πρωί άρθρα για το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου. Αυτό γίνεται σε κάθε εθνική επέτειο. Ναι. Ναι. Παρέλαση νήπιο τρικάκι. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό με το μήνυμα του πιλότου. Λοιπόν, αύριο θα ξαναανεβάσουμε και την ανασκόπηση. Θα την έχουμε στο slider εκεί πέρα, στην έκδοση του Σαββατοκύριακου. Θα έχουμε και την ανασκόπηση για την 25η Μαρτίου, που είναι ένα πολύ ωραίο επεισόδιο, πολύ ενημερωτικό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις σεξουαλικές προτιμήσεις των ηρών του 21 και για drag persones της περίοδου της Επανάστασης. Έχει τον Ηλία Μαμαλάκη σε πατριωτική εκπομπή. Αυτό δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Ναι, είναι στην αρχή της ανασκόπησης που το δείχνουμε και λέμε 10 χρόνια ιστορία να έχει σπουδάσει. Αυτό μόνο από εμάς θα το μάθαινες, δεν υπήρχε περίπτωση. Και έχει και μπόλικα ιστορικά. Θα μάθετε, θα συγκινηθείτε, θα δακρύσετε μαζί μας μιλώντας για το κρυφό σχολείο. Όλα, ό,τι θέλετε να μάθετε και δεν μπορείτε να το βρείτε πουθενά αλλού στον πλανήτη, θα το βρείτε μόνο στην, μόνο στην ανασκόπηση. Ιδίως αυτά με τον μαμαλάκι. Μας γράφετε ότι υπάρχει στη Νέα Ζηλανδία Υπουργείο Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που διαχειρίζεται τον σχετικό τουρισμό. Okay. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή και εμείς ένα Υπουργείο Παρελάσεων. Θάνο, θέλεις μήπως να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας που έχει σχέση με την εθνική υπερηφάνεια και με το πώς ενεργούμενα του ΣΥΡΙΖΑ εκτός της χώρας προσπαθούν να υπονομεύσουν την εθνική μας περηφάνεια και προσπαθούν να επιτεθούν στην πατρίδα μας, να την σπηλώσουν και μάλιστα σε μια τέτοια ευαίσθητη περίοδο που και γιορτάζουμε το 21 και ο Τούρκος Καραδοκή. Ναι, μια ΜΚΟ βγήκε. Άλλη μία. Άλλη μία ΜΚΟ. Φίλε, έχουμε γίνει με αυτούς. Λέγεται State Department. Κατά άλλους είναι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Γνωστοί μαδούριδες θέλουν να μας κάνουν Σοβιετία, πουτινάκια. Εννοείται, State Department είναι πουτινάκια. Απορώ πως δεν έχει γραφτεί. Που καλό θα είναι να στείλουμε το Predator για να μάθουν να τα λένε αυτά και να παρακολουθεί η ΑΕΠ το τι κάνουν. Μου φαίνεται πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. Αν μας ακούνε πέρα από αυτό με τις παρελάσεις, θα ήθελα να πω ότι αν θέλετε να απαντήσετε στο State Department, δοκιμάστε Predator. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό, φαντάζομαι. Καλά, είναι μέσα στο. Ναι, είναι το Predator μέσα στην έκθεση. Μέσα στην έκθεση αλλά για να μάθουν στούμπα. Να τα λένε αυτά, πώς είναι με τον Ανδρουλάκη που μετά άρχισε να δέχει τα μηνύματα και βγήκαν οι διατάξεις για να το παρακολουθούν για να δουν με πολιτικά κριτήρια το που το πάει. Πιθανός κατάσκοπος και του ήρθε και το Predator μετά. Πώς είναι με τον Ντέλογλου που τον παρακολουθούσαν γιατί ερευνούσε τις παρακολουθήσεις. Μπορούν, αν θέλουν, οι ηθήνοντες του Predator να δοκιμάσουν να παρακολουθήσουν και το State Department. Εγώ το προτείνω, πιστεύω ότι θα. Είναι μια πολύ σοφή ιδέα. Να παρακολουθήσουν το State Department. Ναι. Καλή τύχη. Αυτό. Λοιπόν, η έκθεση αυτή συγκεντρώνει μέσα σε 43 σελίδες μια αρκετά εκτενή λίστα από παραβιάσεις δικαιωμάτων στη χώρα μας. Οι Αμερικανοί σε αυτό είναι πάρα πολύ αυστηροί. Λέει, παιδιά, παραβιάσεις δικαιωμάτων, άμα είναι, τις κάνουμε εμείς. Ναι. Εσείς τι πετάγεστε τώρα, άμα αρχίσει ο ένας και ο άλλος να κάνει παραβιάσεις δικαιωμάτων. Γενικά η Αμερική έχει μια ευαισθησία σε αυτό. Είναι και η επέτειος τώρα για τον πόλεμο του Ιράκ. Είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε πως η Αμερική έχει τεράστια ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το πως δεν χαρίζονται σε αυτά τα ζητήματα της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χαρίζονται. Τούτου λεχθέντος, παρόλα αυτά, δεν πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να μένει κανείς στο ποιος το λέει μόνο. Μπορούμε να πούμε ποιος το λέει και προφανώς δεν είναι ασήμαντο και αδιάφορο, αλλά μετά οφείλουμε να σχολιάσουμε και το περιεχόμενο. Mm-hmm. Είναι μια ακόμη φορά, γιατί θα δούμε ότι υπάρχει μια σωρία σχετικών εκθέσεων από διεθνείς οργανισμούς που όταν πιάσει κανείς και τα αθροίσει φαίνονται κάπως μπόλικα. Αυτό συνέβη με την έκθεση. Θα πούμε ποια ήταν αυτά που αφορούν την αστυνομική βία, την τήρηση των σεβασμών, των δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο, προφανώς την ελευθερία του τύπου, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αναφέρονται συγκεκριμένα οι περιπτώσεις αυτές για τις οποίες έχουμε μιλήσει. Όπως καταλαβαίνετε, είσαι η Νέα Δημοκρατία, σου λένε αυτό. Τι θα πεις, ποιος φταίει? Θα σας βοηθήσω, έχει μουστάκι. Καπνίζει. Μπαινοβγαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει κόψει. Mm-hmm. Για μας θα είναι πάντα ο Πολάκης που καπνίζει. Δεν έχει σημασία να το κόψει. Λοιπόν, ξεκινάει να απαντήσει η κυβέρνηση και λέει ο Πολακισμός. Γιατί προφανώς όταν σου λένε όλα αυτά, ποιος άλλος μπορεί να φταίει από τον Πολάκη? Τον Πολακισμό γενικά. Είναι πολιτικό ρεύμα γνωστό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από την περίοδο του διαφωτισμού. Νομίζω, ναι. Ξεκίνησε, ναι. Στην Προσία, αν δεν κάνω λάθος, όπως διάβαζα. Mm-hmm. Και με αναγεννησιακές επιρροές και στη συνέχεια συνέχισε με έντονο το νεοκλασικίστικο νεύμα. Κο. Ναι. Ναι. Και καταγράφεται και στον κυβισμό του Πικάσο. Ναι, γιατί να πούμε ότι ήταν ένα ρεύμα και καλλιτεχνικό και πολιτικό μαζί. Δηλαδή υπήρχαν εκφραστές αυτού του ρεύματος που ταυτοχρόνως κινούνταν και στα δύο πεδία. Mm-hmm. Ο Παύλος Πολάκης είναι πολύ γνωστός και για το ζωγραφικό του έργο. Mm-hmm. Βάλτε στο ChatGPT να τα βρείτε αυτά που λέμε τώρα. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι καταγράφονται αυτές οι παραβιάσεις, οι οποίες να πούμε ότι είναι τεκμηριωμένες. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι το State Department χρησιμοποιεί στοιχεία τα οποία δεν προέρχονται από απλές καταγγελίες από κάποιον που είπε ότι κάτι του συνέβη. Υπάρχει ένας πύχης τεκμηρίωσης που είναι αρκετά σκληρός και καταγράφουν παραβιάσεις σε όλα αυτά τα επίπεδα. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι και το 18 δεν ήταν πολύ καλύτερα. Πιάσαν λοιπόν την έκθεση του 18 και κοιτούσαν τι συνέβη και τότε. Τι συνέβη με την αστυνομία, τι συνέβαινε με τους πρόσφυγες και λένε δεν τα βλέπω και πολύ καλά και τότε. Ναι, βασίζονται στο ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους κατάταξη που να είμαστε στον πάτο. Οπότε να λέει το State Department ότι πέσαμε 40 θέσεις. Οπότε σου λέει και τότε είπαν κάποια αρνητικά για την Ελλάδα. Τι θέλετε τώρα? Εγώ θέλω να πω ότι αυτό δεν μου φαίνεται εντελώς παράλογο. Δηλαδή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν λύθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ίσως ό,τι αφορά την μεταχείριση των μεταναστών και ίσως ό,τι αφορά την αστυνομική βία. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία έχει το σπάνιο ταλέντο να τα κάνει πάντα πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Έτσι από ό,τι έχεις, βάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στην εξίσωση, θα έχεις προφανώς μια εκτείναξη και στο πεδίο της των λιμένων χεριών της αστυνομίας. Θα δούμε και ένα σχετικό βίντεο στο τέλος. Και θα έχεις και το σκάνδαλο τώρα των παρακολουθήσεων, που είναι ένα σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία του τύπου και γενικά το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου, που σχετίζεται με όλα αυτά που σας έχουμε πει και στη σειρά των ντοκιμαντέρ που κάναμε με την Τζέννη Τσιροπούλου. Ναι, δηλαδή, τέτοιες αναφορές δεν υπήρχαν το 18, στην έκθεση του 18. Ναι, εδώ προφανώς υπάρχει το ζήτημα και της λίστας Πέτσα, επανέρχεται το ζήτημα Καραϊβάζ, ότι δεν έχει υπάρξει καμία σύλληψη για την δολοφονία Καραϊβάζ, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα που αφορά μαζί με τα υπόλοιπα και την ελευθερία του τύπου. Για μας που δεν μας νοιάζει τώρα με ποιον τσακώνεται κάθε φορά η κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να πει κανείς, ρε παιδιά, μήπως θέλετε να πείτε αν ισχύουν ή δεν ισχύουν αυτά που λέει? Γιατί εμάς δεν μας νοιάζει ο καυγάς σας με τον άλλον αν ήταν περισσότερα ή λιγότερα το 18. Εμένα με νοιάζει αν αυτά ισχύουν, πώς απαντάς. Δηλαδή είναι μία ακόμη φορά που η κυβέρνηση νιώθει ότι η μοναδική απάντηση που οφείλει να δώσει είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και πρέπει κάποιος να τους θυμίζει ότι εκτός από την αξιωματική αντιπολίτευση με την οποία τσακώνεσαι για τις εκλογές, υπάρχουν και κάποιοι πολίτες οι οποίοι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν και αυτή μια μέρα το δικαίωμα να ακούγεται το ερώτημά τους. Συμβαίνουν αυτά? Είναι μάλλον κρισιμότερο από τον καυγά που έχετε εσείς με την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα πολύ απλό ερώτημα. Συμβαίνουν αυτά? Γιατί αν συμβαίνουν αυτά, όπως φαίνεται ότι συμβαίνουν, το ζήτημα είναι τι θα κάνεις προκειμένου να μη συμβαίνουν. Και έχει την αστεία φράση εκεί πέρα που λέει ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει, έχει αναλάβει δράση προκειμένου να... Όλοι καταλαβαίνουμε, όσοι ζούμε εδώ πέρα, αντιλαμβανόμαστε ποια είναι ακριβώς η βαρύτητα αυτής της φράσης και τι δράση θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να επιληθούν αυτά τα προβλήματα που η ίδια δημιουργεί. Αλλά το ερώτημα είναι μόνο αυτό. Τα υπόλοιπα πείτε τα, ξέρω εγώ, πηγαίνετε σε κανένα προεκλογικό πάνελ, πηγαίνετε, τσακωθείτε στα κανάλια, ξέρω εγώ. Πάρ' τους τηλέφωνο και πες τους το. Μαζευτείτε κάπου, πηγαίνετε να πιείτε έναν καφέ μεταξύ σας, αλλά αυτό δεν αφορά τους πολίτες. Δεν αφορά κανέναν άλλον εκτός από εσάς τους δύο. Το πώς ανταγωνίζεστε για το ποιος θα κάνει χειρότερα. Ναι, γίνεται αναφορά συγκεκριμένα σε αξιόπιστες αναφορές. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος λέει μέσα στην έκθεση του State Department, ας πούμε, για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα δικαιώματα των κρατουμένων, για την πρόσβαση στο άσυλο, γιατί υπάρχει αναφορά στην δολοφονία Φραγκούλη, άθλιες συνθήκες φυλακές, αστυνομική βία, προσβολή ανθρώπινης ακεραιότητας, με τις καταγγελίες που, που έχουν υπάρξει στον συνήγορο του πολίτη, προφανώς υποκλοπές και χειραγώγηση μέσων ενημέρωσης μαζί με την ελευθερία της έκφρασης, όλα αυτά είναι μέσα και δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάποιος ρίζεως και είναι κάποια ΜΚΟ. Εμείς, για μας προφανώς αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά όπως και να το κάνουμε, εδώ είναι το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει μια κάποια βαρύτητα. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών? Θες να πεις ότι συμφωνείς, τότε το λαμβάνεις παραπάνω υπόψη. Θες να πεις ότι διαφωνείς, το λένε ακόμα και οι δικοί τους. Δες το έτσι. Δεν μπορεί να κρυφτεί αυτή η πραγματικότητα και είναι όλο και περισσότερες οι αναφορές σε διεθνές επίπεδο στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα, που κυμαίνονται μεταξύ της καταγγελίας αλλά και της κοροϊδίας. Έβγαλε το Politico Europe μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη να πηγαίνει σε σύνοδο κορυφή στην ΕΕΤ, έχουν τώρα, με την φράση «Βάλε λεζάντα», το οποίο συμβαίνει όταν σε έχουν πάρει εντελώς το ψηλό. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον αντιμετωπίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ίδιο επίπεδο με τον Ορμπάν. Ο λόγος που δεν αντιμετωπίζεται παραπάνω είναι καθαρά πολιτικός. Είναι ότι πρέπει να παρουσιαστεί η Ελλάδα ως το καλό παιδί και το ότι είμαστε οι καλύτεροι μαθητές στο ΝΑΤΟ. Ο Ορμπάν έχει και κάποιες σχέσεις με τον Πούτιν, οπότε είναι ακόμα πιο κακός σε αυτή την περίπτωση. Να πούμε το, ότι πέρα... το να είσαι σε αυτό που αποκαλείται η σωστή πλευρά της ιστορίας βοηθάει στο να καλύπτονται πολλά από αυτά τα οποία κάνεις κάτω από το χαλί. Η συγκεκριμένη έκθεση του State Department είναι μια ετήσια έκθεση. Το ίδιο βλέπουμε, ας πούμε, και στην Ιταλία με την ακροδεξιά, την Μελόνι, με την οποία θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης, και πραγματικά είναι μια συνεργασία που θέλουμε να δούμε. Θέλουμε πάρα πολύ να πούμε για το σχόλιο εδώ πέρα ότι κανένας δεν θα ξεχάσει το χειροκρότημα στο Κογκρέσο. Ποτέ. Θάνο, αν μπορείς και εσύ να βάλεις ένα χειροκρότημα. Μας έχει σημαδέψει αυτή η ομιλία στο Κογκρέσο. Ρε παιδί μου, όσο και να δυσκολεύουν τα πράγματα, μπορείς να κλείνεις για λίγο τα μάτια σου, να θυμάσαι αυτές τις εικόνες και να λες «έχουμε το Κογκρέσο». Έχουμε το Κογκρέσο. Θα έχουμε για πάντα το Κογκρέσο. Ό,τι και να γίνει, ρε παιδί μου. Σε φυλακή για χρέη, σου παίρνει το σπίτι. Θα λες, έζησα μια στιγμή που αυτή η χώρα. Λέμε Μητσοτάκη, λέμε τώρα φυλακή για χρέη. Όχι, Μητσοτάκη δεν θα μπει φυλακή για χρέη. Όχι, εντάξει τώρα. Αλίμονο τώρα, τι χρωστάνε τώρα, ένα εκατομμύριο, ένα 300. Εντάξει τώρα, αλίμονο. Δεν ασχολούνται με ψηλολογίδια. Okay. Εσύ λέω. Εσύ όταν θα μπει φυλακή για χρέη, θα σκέφτεσαι. Ή εγώ. Το πρέσ. Δεν έχει χρέη το πρέσ. Λοιπόν, θα σκέφτεσαι αυτό. Θα σκέφτεσαι δύσκολα τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον έχουμε το Κογκρέσο. Κογκρέσο. Ακριβώς. Και έχουμε και ένα βίντεο, μια που λέμε τώρα για τις παραβιάσεις αυτές. Έχουμε ένα βίντεο, το έχουμε αφήσει για το τέλος. Θάνο, αν θυμάμαι καλά, το έχει ετοιμάσει το Μέρα 25 Αγγλίας, αυτό το βίντεο. Είναι ένα βίντεο για την αστυνομική βία. Αυτή είναι το μεταξύ στη Βρετανία, τι κάτι και ασχολείται με την Ελλάδα. Αϊντά, ρε ξυπνάτε ρε! Brain drain. Αυτό, δεν τους μένει εγκέφαλος τίποτα. Λοιπόν, αν μπορείτε παρακαλούμε παιδιά, το βάζουμε για να παραδειγματιστείτε να κάνετε κάτι άλλο. Γιατί κάθεστε και ασχολείστε τώρα με λεπτομέρειες. Τώρα και ποιαν κοπανάνε και αν δεν κοπανάνε οι αστυνομικοί. Αστυνομία είναι, θα κοπανάει. Παιδιά, τι περιμένετε τώρα, θα σεβαστεί τον νόμο? Okay, μια που σιγά σιγά μπαίνουμε σε προεκλογικό mood, ολοκληρώνει τετραετία, επιτέλους Παναγία μου, το κοιτάμε πίσω. Κοιτάμε πίσω αυτά τα 4 χρόνια. Θα το κάνουμε και εμείς με μια δική μας παραγωγή που δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερα, αλλά θα είναι μια δική μας υπερπαραγωγή. Ήδη ο Κωνσταντίνος παίρνει βιταμίνες και πίνει πολύ γάλα κάθε μέρα για να αντέξει εκείνο το επεισόδιο. Μπορείτε να καταλάβετε τι θα είναι αυτό το επεισόδιο. Τα υπερπερισσότερα που θα αποκαλύψουμε σε αυτό το επεισόδιο. Τα υπερπερισσότερα που θα αποκαλύψουμε. Αλλά 4 χρόνια Νέα Δημοκρατία λοιπόν. 4 χρόνια αστυνομική βία. Για να κλείσει καλά η εβδομάδα σας, σιγά σιγά εμείς θα σας χαιρετήσουμε με αυτό. Κάτσε, κλείνουμε, παίζει το βίντεο. Γεια σας. Γεια σας, πες ένα γεια στον κόσμο, μάλλον δηλαδή. Bye. Αθόρυβη νέα τεχνολογία, θα μπορούσαμε να πούμε ηλεκτρική σκούπα, η οποία είναι η αστυνομία, και αυτή σιγά σιγά θα ρουφήξει όλα τα σκουπίδια μέσα από τα εξάρχεια, προοδευτικά, δημοκρατικά. Δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία. Αστυνομικός της ομάδας Δίας ξυλοκοπεί ανελέητα με τον κλόπ ένα νεαρό στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Βγάζει ο ένας το κλόπ και άρχισε να χτυπάει τον νεαρό χωρίς λόγο. Εκείνη τη στιγμή που σκότωσε την γυναίκα του, εάν ήταν ατυχές γεγονός μέσα στο θυμό του και μέσα στο τάχασε και τρελάθηκε, εάν έπαιρνε τηλέφωνο με την αστυνομία, δεν θα πήγαινε ούτε 4 χρόνια φυλακή. Της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθησαν ο υπαστυνόμος και οι 6 αστυφύλακες της ομάδας Δίας. ξενιλαβία και στον συνάδελφο. Κατέληξε ο 16χρονος Κώστας Φραγκούλης που τραυματίστηκε από τα πυρά αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη. Κοινή εντύπωση προκάλεσε η διαδικασία έξωση ενός ιδιοκτήτη μιας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας. Δημοκρατία, ο λαός δεν ξεχνά, πίσω τα κοινότητα.